آیا را وړی ته مونږ ته ویل حق حق خبره ام انت من اللاعبین او کتر ټوکو کوونکو نه یې. قال ابراهیم علیه السلام ورته وی زه ټوک والک نه یم صحیح ده. زه چېرې د مسله بیانوم نو صحیح مسله ته بیانوم. زه د الله تعالی پیغمبر یم ټوک واله زه نه یم. قال ویل ابراهیم علیه السلام بر ربکم بلکې رب ستاسو خو رب د اسمانونو د ځمکې دی الذي هغه ذات فطرهن چې د اول نه پیدا کړی دی دغه فطرهن دا اول نه پیدا کړی دی د ځمکې اسمانونه دای پیدا کړی دی الله تعالی هغه ذات دی. دې کې ګوره رب السماوات دای ذکر کړی دی یعنی د تربیت او د قانون مسله ده. خو تربیت په دوه قسمه ده. یو تربیت ده د خېټې چې الله د لروزی درکې نو دا خو هر څوک منی وای الله تعالی مونږ له روزی راکې دا تربیت د الله منی خدا بل تربیت د الله تعالی نه منی. الله تعالی د مخلوق تربیت په دوه طریقو یو په مادی اسباب سره کوي مال درک پیزار درک خوراک درک دی ته وی تربیت د الله تعالی. دویم تربیت د الله تعالی د روحانی تربیت هغه د الله تعالی په کتاب او د الله تعالی پیغمبر سره کیږي دا دوه ود الله تعالی منی. یو ته نظام عالمی تکوینی وای بل ته تشریعی وای دوه بمنی یو منی او بل نه منی بیا مسلمان نه. و انا علی ذالک من الشاهدین او په دې باندې دا خبر درکون کو نه متاسو ته ذالکم من الشاهدین د خبر درکون کو نه امتاس ته زر تر دې مسلې خبر در کوم چې رب هغه د چسمن نظم کې پیدا کړی دی تربیت به داغه منی. وتالله لاکیدن ناسنامکم قسم په الله تعالی باندې خامخا چل ول به جوړ کوم اسنامکم ستاسو دی معبودانو ته بعد ان تولو مدبرین ورس تر دینه چې وګرځی تاسو شاکون کی دا یو تویر له د شینه خو لړزو مکار سی خو مو قول ګورما چې کله تاسو نه وای نو داسې نره خبره توکا زما استاد دشمنی ده بس پاک خبر او توک چې کله می هم سره پوجانو پولیسو مندل په بیزیزه کی بیزیزه مردا چې استه په چونې کې نو هغه سره خو ګورو ګدا ما نه خو ده نه ما نه خو پروت کې ده کنه. نو بعد ان تولو مدبرین مردا شول چې کله تاسو وګرځئ لاړ شئ تاسو نو بس زبر سر بیا ګورم د دیو به میله واغی ته وتلله په مخ باندې یو زی ته وتلله او یشن به منا مناوه علماء کرام لیکلی دي د درگاهونو معبودانو ته دیو بداسې وکړل چې خپل سالانه جشن 14 اگست د ابراهیم علیه السلام قوم 14 اگست مناوه سار مې ته ویل فرعونیانو 14 اگست مناوه فرعونیانو دو 14 اگست مناوه لی یو چې د کرش فرعون پیدا شو نو دغه یوم ولادت مناوه له او دویم چې په کمرت باندې هغه ته بادشاہی ملاو شوه هغه مناوه د ابراهیم علیه السلام قوم مشرکانو اغه هم جشن به معنا وه او عرس لوتله عرس به کو لکه نن سبب بریلیان عرسونه کوي کنه دغه سکار اغي کو. نو ابراهیم علیه السلام او توی چې دسی به زبرز ګورم د 14 اگست و غیره ورځ به ز ګورم او بیا د ما کو ته وکړې په دغه ورځ باندې بیا وته خبر شي ستې جوړي بعد ان تولو مدبرین رس سر دین چې وګرځي تاسو شکون کی پجعلهم دغلی کلی دی تفسیر جلالین مدبرین یعنی بعد ذهابهم الی مجتمعهم پی یوم عیدهم پی یوم عید لهم د دیو د یو اختر او د جشن ورځ و دیو باغیلت لل نو بیا و د حکومت نن چوټی ده د سی بیا ویل نو کم درگاهونه بچیو نو هغه پاتې شوی نو زه و د قورز ګورم پجالهم جزادن نو بس مو قیلان د کړه پس کړلې هغه وای ګرځول هغه جزازن پوټی پوټی الا کبیر اللهم مگر غټ یو به پرې خو د لعلهم یرجعون دیر پاره چې دی وګرځي هغه ته دیر پاره چې هغه ته راوګرځي لاړ تبره پس هغه ستو تبرخه په تبر باندې هم ډېر لوی کار کیږي خو لیکن تاسو ته مایل بیا دې تبر نه په یو پنځین چیز میخ باندې هم د فوجي د ګاډي کار کیږي نور څه نشي کولای یو تخته وګوره د لاس امر تخته ده پنځشتم پنځه چیز میخ پکې ورټک وها او دا ته لاندې په دې ځمکه کې کیده خاورې په لګې راوچو کن لګې لګې خاورې ډېرې نه ځي دوله غونته پې راوچو یا یو کپړه به کېده یو خلطه به کېده پلاستیک ته خو ګاډی هغه نه ودرای کنه بس ور بشي نو ټیر به خو له دغه کې کنه او بیا کده سي کستا دا دغه یي چې داوتې بچ شي دا ټیر نو پنځه ټک وها او داسې په پلانو یو ته کېده دېنه به چېرته لاړ شي ایمان ایمانی چې بچا کې ایمانی او عقیده ده ولو د برای هغه د کافر سره هر قسم دشمنی کولی شي هر قسم نو بس دغه په تبر باندې سره دغه چلو که کله چې هغې یاران راغلل جشنه مناو که کنه قالو نو هغې ویل بعد رجوعهم کله چې هغې د خپل دغه نه راغلل ورؤیتهم او کله د خپلو الیحه او هغه حال یې ولیده د دوی په مختلفو ځایونو کې هغه خدایانو هغه په دغه جوړ کړي و ځانله ابراهیم علیه السلام هغه پوټی پوټی کړلې جزیاز جز بالکل پوټی پوټی کول دای پوټی پوټی کړل او تبر دا غټ یو هغه ټی یو کې پریخو ده او غاړی ته تبر واچاوې ګرځوس قالون دی المن فلهذا چا کړی دا کار به الہتنا زمونږ معبودانو سره انه له من الظالمین دا خډیر د ظالمان ندی ډیر عجیب قمقران خلک دی وای دا زمونږ الہ دی دا کار سره چا کړی دی نه چې دا الہ دی نه ته ته ته الہ وچې دیو جن علماء لیکلی دی وای څوک چې نشي واپس کولی د خپل سر نه پاس لره دی مفسرین لیکلی پاس دغه تبر لره نو هغه بستانه تکلیف زدری کی د خپل سر نه تبر نشي دری کولی او ته ته الہ وې دا عجیبوند کی خبر ده نو سوخ بکی دا خبر اوکلوی دا کار بچا کرده یار دا خودی راجیبه دا ما کشوی دا بدیزه که دا سیری خیری خیر پراتری دا هر سکنه قالونو پی ما بینهم قال بعضهم لبعضین یا قال پی ما بینهم بخپل منز که وسی یو تر دا کی یار که خبری راقصه که خود دست دا ما کشوی دا غر که را لکری دا اقبل با بل تول پی ما بینهم بخپل منز که خبره گر مکلله نو قالو دیویل سمعنا فتن اوریدل دی مونږه فتن د یو ځوان یذکرهم یو چې یو ځوان یذکرهم چې دیو د دیو بدی به بیانوله یو الک دی فتن دی ځوان دی ځوانو ځوان یقیني ځوانو ده و یذکرهم مخکې متمانه وکړه یذکر الہتکم یعیب الہتکم چې دی بدی به بیانوله دس یو الک یادیږي زمونږ پرې علاقه کې یو طالب شتره هغه په جمهوریت او په دیموکراسانو په فوجانو پولیس باندې رد کاو نمون تا دا قخکاری دا بل سوک نده خواه یذکرو هم یعنی یعیبو هم دا غیب دی بیا بیانه ولی دا با سوکو نمی ارتمالوم ده کنه یقالو لهو ابراهیم یر دا سی ولیکی چه غی ابراهیم ابراهیم ده نو یقالو دسیم نوی پا یقین سر نوی ملاو ابراهیمو تا غالبا نوی نوی دسی و نم یادیگی نو قالو نو ویل اغا مشران و پارلمان والا ویل فاتو بیهی پولوسو تیوید راولا یغا علا اعجون الناسی مخامخ دسترگو دا خلکو چه خلکی مخامخ وینی لعلهم یشهدون دیر پارج دا خلکی تماشو کی وی رای ولی پولوسو تیوید گریبتاره کی دا پارلمان والا دا خبر راو کللوی رای ولی لعلهم یشهدون دیده که دا شهود نمرات تماشا دا دیده پارا چه سزاو لورکو چه دا نور خلک دا غین عبرت واخلی بیا دا ما کی چر دا طالبانو نکی قالو نو اغویل اانت فعلت هذا ابراهیم علیه السلام هغه ویل که گرفتاری نظر سره زما څه خبره ده څه چل شوی دی ویا کار تا کړی دی نو مونږ خو دغه پاکستان کې داسې کنه وای څه شی وای مونږ وای دغه کټ کړی ده څه وته وای مونږ اف آی آر یې کټ کړی دی اف آی آر مونږ خو اف آی آر دی که سره مونږ پتا باندې کټ کړی دی پرچم د باندې کټ کړی دی پتا باندې لیست کې انسانو ستانم لیکل دا کار تا کړی دی ا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم آیا دا کار تا کړی دی زمونږ د الیه او سره ابراهیمه زمونږ د الیه او سره ناجبالی هدی قارن ابراهیم علیه السلام تو بل فعله کبیرهم دا کار بکړی دغه دی مشر یو هاذا دغه دی کنه په سلوم ته پوستی وکی ان کانو ینتقون کړه خبرې کولی شي تاسو خو دې ته الیه وایي کنه نو ما تخکاری چیرې دی غټ یو دی غاړې ته اتبره چولې دی نو د دغه نه تاسو کوي که خبرې کولی شي نو دته پوستی وکی کنه دا به خوده کړی دا خو الیه دی کنه تبر خدا بل یو بغاړه باندې پروت ده کېده شي ری په خپل من کې څه جګړه راغلی او دای وشتلی دانور دنه ته پوسو کوي دیو جن حدیث کې راځي سلاس او کذبات چې راغلی د ابراهیم علی السلام په باره کې صحیح حدیث ته صحیحانو کې راځي بخاری او مسلم یو په کې دا ده وای دا دروغ ویل دروغ نه دی ته توریه وای توریه دا دا کړی د ابراهیم علی السلام او وس دا غي دعوت ورکې کړه تاسو دې تعالی هواي نو ان کانو ینتقون کې بل رد شو باغی باندې الہ دسی کېدل شي چې خبرې نشي کولای ته برګې غاړې ترې نه نور مرګری ته ټول دغه دی دغه شوی دی لوړی بوړی شوی دی او دا ته یاره د دنه ته پوسو کینو دا ته ور خور د په غاړه دی کېدل شي دا د کړی نو کله چې دا خبره وکړه نه خبره ته وکړه پارلمان ته بولې ده کنه دا خدغه چونه دی دا چې لري د پوجا او دغه زید دی ایسای گرفتاری خوغه کوي کنه نو دا سرکاری ځای شو دولتي ځای فرجاو الهان پوسیم پسراو ګرځیدل هغه خپل ځانون ته په خپل گریوانون کې سوچ پی کرو کبن قالون ویل انکم انتم الظالمون یقینا تاسو ظالمان یی یو بل ته ویلله وی بی عبادتکم من لا ینطقو تاسو داغه چا بندگی کوي الک خورته ویل چې خبرې کولې شینو ته پوسټ یو کوي کنه نو تاسو رد عبادت کوي الان کې خبرې نشي کولای اوس دلسه جواب ورکو نو مونږ او ته دې ته وایو کنه دې مرتدین ته مونږ وایو چې مونږ له دلیل لاوړی دا مونږ له خپل خبره باندې دلیل لاوړی نشي راوړی دلیل پر خپل خبره باندې ثم نو کې سوال رؤوسه یې او بیا اپوټه شول بیا را وګر دیدل نسکور شول په خپل سرونو باندې سرونه ښکته کړل او دای ویل د دې په عبارت کې تقدیر دی وای ویل لقد علمت تخپویږي ما هؤلاء ينطقون چې دا خو خبرې نشي کولای مړه ابراهیم اوس مونږ ورې تنګې خو دا خبرې خو نشي کولای دا نو اوس پاکستان څه وای د اوسه پورې ویل دا وای دا دا دغه خلق دی دره پلانی ملک دی دره پلانی ملک دی او دا داسی وای داسی وای نو اوس ابل اور زویل چې مونږ دا د پردی ملک جنگ راوړی دی خپل ملک تم راوړی دی خپل دا خبره وکړه وای دا پردی جنگ مونږ غشته دی دا خبره وکړه دا خبره نشی کوله نو قال ابراهیم علیه السلام ته خا و تاسو د څه بندگی کوي چې هغه تاسو ته خبره نشی کوله نو دا تعالی پیدا درکې چې او تاوان یو تکلیف راشي نو هغه واستانه لري کې نشی لري کولن تا قال ابراهیم علیه السلام لا فتعبدون ایتاس بندگی کوي من دون الله سوا الله تعالی نه مالا ين پوکم چې پیدا نشی در کوله تاسو ته ولا یزر کوم نرته نقصان نشه نرته نقصان در کول شي نره نقصان ده پکولی شی او فل لکم بد گنم ز تاسو ولی ما تعبدون او آغا چه بندگی کوی تاسو من دونی لی سواد اللہ تران او فل لکم بد گنم یا حلاکت و توائید استاسو رو پارا او ده آغا چه رو پارش بندگی کوی تاسو سواد اللہ تران افلا تا عقلون آیتاسو عقل ندارای دی توی او فل لکم یعنی دا نپرت ده داغی ده آلیه و باطلونه د مشرک او د مرتد او د بيدین نه و د سکر ککیو نه پرد بکیل کړه ګندګی نه خلق نه پرد کای ابراهیم علیه السلام ته دا ویل افلا تعقلون آیت تاسو د عقل نه کار نه اخلی قارون اغل حرقوه وسید د لرون سر الهتکم او بدل واخلی تر خپل الهه د معبودانو بدلت واخلی ان کنتم پایلین ک تاسو کار کوونکې پارلمان کې فتوا بیا جاری کړه درون ندو کې فتوا جاری شولا وې کار خو دې کړی دې الګ کړی دې وسم پلاس باندې راغلې دې که دې زلم پری خو ده نو بیا برتخه نقصان جوړ کی خو دې وکای چې وای سوزاوي وای سوزاوي نن سبا مسلمانان یې وسوزول کنه اغه په هغه وخت کې هغه سوزول په دې وخت کې به بارود باندې په بمبارونو باندې او دې باندې وسوزول وې کدل څه سزا ورکوي نو ګوره سوزول دې ټولو نه خیل اج دې وای سوزاوي چې خلک ته عبرت واخلي علما ولیکلې دي اورې بلک تقریبا 15 پګ میشته خشاک را جمعک یا ډیر یا کم او قچری چې هغه مت پریکړی دی د حکومت سره قچری کنه ودا د زنګل راته شي کوي او دومره پورې ابن کثیر متعالی لیکلی دی او دغه سينورم په سرینو لیکلی دی چا بچ نظر کاو د یو نیک عمل چې زبا یو نیک عمل نظر کومه زو دا کار کومه که دا کار مو شو نو زو دا وکم نو لرګی راولل دا به نظر کول دا عبادت ګڼه دا نن سوا دا مرتدین وی کنه وی مونږ د ملک حفاظت کو دا زمونږ عبادت دی په دې باندې مونږ ته تنخواګانی ملاویږي نو دا دی غنی کوم دا خبره کړی و چې په دې باندې چې مونږ ته دا دغه ملاویږي نظر کاو به او خلق بلرګی راځم کول د دوو خوړونو د غرونو په میانس کې لوی چې غر و دراو او بیا غیله اور ورک بیا و ته ورچولې نه شوې دا اوس په څه طریقه وانی وته میانس ته ورولو شیطان ته طریقه خو دا لوي طریقې دار یو ټال ورن کې او دله په زور باندې ټال ور کې بس چې مینس ورسې دې طرف نه شټال کټ کوي وسو په مینس کې ولګي دا څه چاله وسره او ابراهيم عليه السلام یې اورته ورده قلنا مونږ ویل یا نارو ا اوره کونی شتا بردن یخ وسلامن او برابر حال ولا چې ډیر جت یخم نشي علی ابراهيم په ابراهيم عليه السلام باندې دا خو ته اور بلې خو د دې اور کې اثر خو سو ګورځي دا اور خو د چا تابع دی دا خو د الله تعالی له حکم تابع دی الله تعالی او ته ا اوره یخشه خولیکین چې دومره یخم نشي چې ابراهیم علیه السلام چې ډیر د یخوالي نه هلاک شي داسې مکه بلکې درمیانه حالواله شه ابراهیم علیه السلام باندې په حدیث ته بخاری د مسلم کې راځي کله چې ابراهیم علیه السلام اور تور غورځاو نو ابراهیم علیه السلام حسبی الله و نعم الوکیل حسبی الله و نعم الوکیل دا کلمه ویل دا د مجاهدینو کلمه ده حسبن الله و نعم الوکیل کله ته مشکلات راشي په یو دیوانی ورځي او مشکل له حسبن الله و نعم الوکیل حسبی الله و نعم الوکیل دا کلمه وای الله تعالی وری بچکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کله د کافرانو د اغه اطلاع شو لا جاسوس چوت خبر او کله چی د مکی مشرکان او ډیر ډلی ساسو پاره جمع کړی دی وسلې حمله د باندې کوي او ختمه هم دی الله نبی علیہ السلام او صحابه کرام وسویل حسبن الله و نعم الوکیل سریا مونږ د ډل مول نه نېریګو ورس شته وای قید او بن او داس شته وای بمبارونه شته وای دا خدا هر څه د الله تعالی لپاره دی نشه د الله د لپاره دی بس مونږ ته تیار یو دی ته قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم روایتو کې راغلی دی الله تعالی دا غراولی جبریل علیه السلام راغی وته وی کس ضرورت دی چې وای کوم دله وی تاته منشت ضرورت زما چې چاته ضرورت شته دی نو علمه بحالی دا غا علم په ما باندې شته دی ما غینی زما الله تعالی ته ضرورت دی زما حاجتونه پوره کوون کې هغه دی دا اور بلون کې هغه دی د اور مالک هغه دی نو تستاتمی حاجت او ضرورت نشته ریو چاته می چشته د ناغه ما یینی وای بیا د ابراهیم علی السلام نو پښتنه وشول چې د ټولو زندګۍ کې دی په ټولو زندګۍ کې دی خجوان سم کم تیر کړی وای دغه اور کې اور کی کم اور جس پہ تیری شوی نو یا غډی رجتی منجداری الله تعالی ګلی ګرزار کو اور پاګی بن دا معجزه و د ابراهیم علیه السلام او ګوره ابراهیم علیه السلام چې کړ د اور نه راوته دی بیا بیا هم د الله تعالی دین دعوت تیر کړی هغه قلار شوی نه دی و ارادو به کیدن او کوشش وکاغه به د ابراهیم علیه السلام کیدن د چل دې کې چل نو مراد صرف مخکې مسله بیان شول کنه پاک وای و ارادو به کیدن او کوشش وکړه دغه توغوتیانو د ابراهیم علیه السلام کیدن د سیزلو پجعلهم الاخسرین پجعلناهم الاخسرین نو وګرځول مونږ هغه تاوان والا هغه تاوانیان شول هغه تباو برباد شول ابراهیم علیه السلام الله تعالی بچک الله تعالی بچ هغه څنګه تاوان وک ډیر وخه لرګی را جمع کړل مال مصرف کړه هغه باندې لرګی هم ځای شو لکه دغه لرګی په ټول ملک استعمالول نو ډیر عمر به بیکار شوه اسی لرګی وسېدل او هیڅ کار یې ونه کړ اسی لرګی وسېدل اسی دا بارود اسی وسېدل پاکستان کې څومره بارود وسېدل هیڅ یې پم نه کړل مجاهد خدا غواړي چې شهید شم او یا غازی شم خو تبعی خود یې وکړل د خپل کارتوس او درته تبعی خود یې وکړل غر که خود یې وکړل خپل ځان دې اسی تباہ برباد او الله تعالی اوس خکم زورې کړلې ورس په ورس جنگ وګدیږي ته کمزورې کیږي ونه جیناه بچک مونږه ابراهیم علی السلام ولو تنولوت علی السلام ال الارض التي هغه زما کتابارک نه پیه چې برکتې خو دې مونږ پاږی کی دې ځکه ال الارض التي وارسلنا ال الارض التي اولې ګل مونږ زما کې هغه ته چې الله تعالی برکتونه چولې پاږی کی زما کړه شام الله تعالی ابراهیم علی السلام ته مهاجر شو سجرت وکا او ویدا لوط علیه السلام دغه ورارو ویدام د ځان سره بوزه بس ویلار سي دي ځنه هجرت وکي نور نه کیږي په دې کې چې موږ برکتونه چولی پای کړی د عالمین د خلکو لپاره او وهبنا له اسحاق کړه چې هجرت وکړ الله تعالی په دین دی غیرت وکړه الله تعالی ودی مال او اولاد کې برکت واچي او وهبنا له اسحاق او باخ موږ هغه ته اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام ناپلتن زیاتی او کلن جعلنا صالحین او ټول موږ ګرځولې نیکان دا ټول چې نیکان خلکو صالحین تفسیر جلالین وې دي چې په معنا ده انبیا سره ده ټول الله تعالی پیغمبران کلی اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام او دغه سی اسماعیل علیه السلام ټول چې هغه پیغمبران شو ناپلتن په اولاد کې نفل ولد الولد ته وې دو قسم دي یو چې ده ولد دی هغه ته دغه وی اولاد سلبی وی او دویم ولد الولد دی نو نوسی او دغه زامن دغه ټول دی نو دغه نفل دی او کلن جعلنا صالحین ټول پیغمبرانو وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا او وګرځول مونږه غا ائمتن امامان د دین ائمتن مشران د دین ائمتن یقتدا بهم بالخير تفسیر جلالین وی داسې خلق چې خلقو دغه په خیر کتابداری کوله يهدون بامرنا بیان کاو بامرنا زمونږ د دین بامرنا یعنی الی دیننا مفسرین لیکلی دی دل کې د امرنا نه مراد دین دی و اوحینا الیهم وحی وکړل مونږه غیتا فعل الخيرات د کولو د نیکو کارونو وحی ته مونږه کړی وای اقام صلات یو د پابندۍ کولو د مانځه وای تا زکات یې ور کولو د زکات وکانو لنا عابدین و دی زمونږه عبادت کوونکیو ال عبادت هو الاطاعه د الله تعالی کوله توغوتی جمهوری نظامونه نه منل ولوتن اعطینا حکم و علم او یاد کړو ته علی صلوات والسلام اذکر لوتن او یاد کړو ته علی صلوات والسلام چې ورکړې مونږه غا ته حکمون پیغمبري و علم او پوی د دین د الله تعالی ونجیناه من القريه التي وبچکړې مونږه دا د هغه کلی والونه کان تعمل الخبائس چې غیبه پلیت عملونه کول تعمل الخبائس د دې مخکې بیان شوه میلمانه به تنگول نارینه به استعمالول خپل خواهشات د هغه نه پوره کول په کانو باندې به خلک وشتله په لارو کې شوکی کولی شرک او کبره بیدینیه کوله انهم کانو قوم سوء یقینا هغه و قوم بدو او فاسقین نافرمانو و ادخلناه په رحمتنا داخل کړه او مونږه نوح ادا لوط علیه السلام په رحمت ما په رحمتنا په خپل رحمت کې انه من الصالحین یقینا او دا لوط علیه السلام د پوره کامیابونه و ادخلناه په رحمتنا د رحمت نو مراد بچ کول دي د عذاب نه او دا من الصالحین دا مقابل دی مخ کی فاسقین دا مقابل لی. نو الله تبارک تعالی دا پورا چره دا پورا الله تعالی بچکا صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابی اجمعین الله تبارک تعالی زمون راضی شه الله تعالی دا سم چې ویل الله تعالی د خپل رضا سبب یو ګرځاو الله تبارک تعالی زمون چې سمره وریدون کړي الله تعالی غین راضی شه الله تعالی د دې وخت پورې چې سمره انسانان پیریان تیر شوی دي مؤمنان مسلمانان دي الله تبارک تعالی دا غټول مغفرت نصیب ک الله تبارک تعالی زموږ سره د عافیه د عافیت نامه وک الله تبارک تعالی دا درس د قران کریم د خپل رضا سبب وګرځو الله تبارک تعالی زمون د گناهونو د معافی سبب یو ګرځاو د خپل رضا سبب یو ګرځاو د جنت د تلو سبب یو ګرځاو د جهنم نه بچاو سبب یو ګرځاو الله تبارک تعالی د قران کریم دا درس زمون د استادانو د گناهونو کفاره یو ګرځاو زمون د مور او پلار د مشرانو الله دا وی ټولو د بد اعمالو کفاره یو ګرځاو الله تبارک تعالی د دې کتاب نظام الله تعالی په ټوله دنیا کې عام ک الله تبارک تعالی مجاهدین چې څومره قربانیان یې ورکړي دي الله تبارک تعالی په خپل دربار عالیه کې قبول و منظور کا الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان متحد منطبق کا الله تبارک تعالی د دې قران کریم په علم باندې مونږ مالا مال کا الله تبارک تعالی مونږ په خپل کتاب باندې پوی کا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راک الله تبارک تعالی چې مونږ څومره ورېدون کړي الله با عمل عالمان ته جوړ کا الله تبارک تعالی دنیا ته خیرونه خواره کا الله تعالی د دې قران کریم د برکتونو د خیرونو مسلمانان مو محرومه کا الله د مسلمانانو توجه دی ترته پیدا کا الله تبارک تعالی زمونږ کې کومه غلطیانه کیږي الله تبارک تعالی هغه خطا اندی ایا الله د نپوی پوجا باندې دی الله مونږ ته راغي معافی وک الله مونږ ته راغي معافی وک الله چې زمونږ څومره وريدون کړي او الله تعالی ستا کتاب او دغه سره مینه ده الله د ټول شری حاجتونو پورک الله د ټول شری حاجتونو پورک الله ستا درته مونږ داس پورته کړی دی الله تعالی زمونږ بل در نشتره الله تعالی بل مونږ ته بل زینه دی معلوم بل دروازه مونږ ته نه معلوم الله مونږ ورچا دروازه وټکو إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تترد فمن يرحم سواك الله مونږ عاجز بندگانو ته تلاس پورته کړی دي الله پم من رحمك الله پم من رحمك يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قولكم أمن فإن الخير عندك أجمع مالي سوا فقري مالي سوا قرعي لبابك حيلة فلا إرددت فأي باب أقرع الله منغ عجزانيو الله منغ دخبر دروازينا مشرة الله دخيرون دروازي استاسر دي الله تعالى دخيرون دروازي فهم من راكولاوك الله تبارك تعالى پا امت كي سون مسلمانان دي الله تعالى استار دين خدمت كي الله تبارك تعالى تحفاظت وكا الله تعالى داغي پا مال وولاد كي بركت وچوا الله تبارك تعالى چيز منغ سمرة اوریدون کی دی الله تعالی داغی کی څومره مریستیاګانی دی الله تعالی شپای کاملې نصیب کړه الله د چا قرضې دی الله تعالی د خپل غیب خزانونو داغی قرضې ختم کړه الله تعالی حلال مال لور کړه الله زموږ سره چې بدین شریعتو کې څوک برخه اخلي او بده کې خپل کومک زموږ سره کوي الله تبارک تعالی داغی عوض او بدله په دنیا او آخرت کې ورکړه الله څومره اوریدون کو چې داګانو درخواستونه کړې دي الله مونږ دعا په چل باندې نه پویګو الله تبارک تعالی مونږ ډیر ګناګار یو الله تعالی داغی حاجتونه پوره کړه الله چې څومره مریضان دي الله تعالی دغه مریستیاګانی ختم کړه الله تبارک تعالی چاته نور په کورن کې څومره مشکلات دي الله تعالی دغه مشکلات حل کړه الله تعالی دغه مشکلات حل کړه الله تبارک تعالی د مجاهدین چې څومره مشکلات دي حل کړه الله تبارک تعالی قیدیان زر تر زر آزاد کړه الله د شهیدان شهادتونو قبول کړه الله تعالی مجاهدین خپل اهداف ته ورسوه الله تعالی ته په حفاظتي طریقې باندې خپل اهداف ته ورسوه الله تبارک تعالی دغه مرتدین او کافران چې ستاره دین د تخریب لپاره څومره اسباب استعمال کړی دي الله دا په دې باندې استعمال کړه الله دا په دې باندې استعمال کړه الله په زړونو کې روح بچو الله زموږ د نشریاتو د الله تعالی کتاب چې څوک مخالفت کوي او د دې باندې نورې چینل لګي او دې لپاره چې د حق ته اواز ختم شي الله ته ته هدایت وکړه الله که هدایت نه الله نیست نابود کړه الله تعالی خپل عذابونه پیراوله الله تعالی خپل قهر او غضب مسلط کړه الله تبارک تعالی وړاندې او کړنۍ کړه الله په زلو په دماغ باندې لیونی کا الله په لاسونو په خپو باندې شل کا الله تعالی خپل عذابونو قهر پیراوله الله تبارک تعالی زمونږ د حق د اواز الله ټول دنیا ته ورسو الله تبارک تعالی مونږ د حق تابع کا الله تبارک تعالی مونږ د حق تابع کا الله د باطل نه مونږ بچو ساته الله ته مونږ په زمونږ په دې عقیده باندې الله تعالی مونږ ته استقامت نصیب کا الله صبر رات نصیب کا الله زمونږ راضی شه الله کړه چې راضی شه بیا مونږ ناراضه کیږه الله کړه چې ناراضه شه ډیر زر راضی شه الله تعالی مرګ د شهادت راته راکا الله د شهادت په وخت کې کلمه د شهادت څنګه نصیب کړه صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحابه اجمعین.